پیلو مج عمل یار الخندق الخندق رب راکڑ فتوحات الخندق الخندق فتح فتح را نصیب کڑے آزاد رتا قریم کڑے اسلامی نظام نافذ کڑے ورک وحشی شیطان سلیم کڑے اسلامی نظام نافذ کڑے ورک وحشی شیطان سلیم کڑے مرستا غالوستا پزاد الخندق الخندق رب راکڑی فتوحات الخندق الخندق پیلو مر عملیان الخندق الخندق رب راکڑی فتوحات الخندق الخندق غرزنگونا تکبیرونا رب راکڑی نصرتونا کڑی جذبی موتان دی تان دی را لراکڑی امدادونا کڑی جذبی موتان دی تان دی را لراکڑی امدادونا را نازل کڑی بارکات الخندق الخندق رب راکڑی فتوحات الخندق الخندق پیلو مج عمل یار الخندق الخندق رب راکڑی فتوحات الخندق الخندق کلک عزمنا مفولاد کلو غزاوی او جهاد لا رویو دخالی زور وان تر استشهاد لا رویو دخالی زور وان تر استشهاد خپل سرنا مسوغاد الخندق الخندق رب راکڑی فتوحات الخندق الخندق پیلو مج عمل یار الخندق الخندق رب راکڑی فتوحات الخندق الخندق رب راکڑی فتوحات الخندق الخندق احساسات مو پا غرزن تلمات کڑائی مو پرن حوصلی مو غرون غرون تلگا چلائی مو دی جن حوصلی مو غرون غرون تلگا چلائی مو دی جن پمستیم احساسات الخندق الخندق رب راکڑی فتوحات الخندق الخندق دا خندق خندق لشکر دی امیری پیغمبر کلو ساتنا دا پاک دین تل ساتلائی مسنگر کلو ساتنا دا پاک دین تل ساتلائی مسنگر رب راکڑی کمالات الخندق الخندق رب راکڑی فتوحات الخندق الخندق پیلو مج عمل یار الخندق الخندق رب راکڑی فتوحات الخندق الخندق رب راکڑی فتوحات الخندق الخندق ربات مو فاتحان کړي بریالي مو په جهان کړي زت فان زو حدا سوال کړم فاتحین مطالبان کړي زت فان زو حدا سوال کړم فاتحین مطالبان کړي در تکړه ما مناجات الخندق الخندق رب راکړه فتوحات الخندق الخندق پایلو مر عملیات الخندق الخندق رب راکړه فتوحات الخندق الخندق رب راکړه فتوحات الخندق الخندق.